500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. Mediamarkt.pl. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 kwietnia, mija 10. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Część z nich być może dotrze do Rzymu autokarami, ale większość na kanonizację nie dojedzie. Chodzi o kilkaset osób, młodzież ze wschodu, która rano miała wyjechać pociągiem z Warszawy. Do sądu w Świdnicy wraca bulwersująca sprawa skatowanego za butelkę wódki psa. Kapitan informował o porwaniu, ale okazało się, że australijski samolot musiał przymusowo lądować, bo awanturował się pijany pasażer. Około 600 pielgrzymów w tej chwili powinno już być w drodze do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II, ale pociąg, który miał wyjechać kilkanaście minut po 9 z Warszawy, został odwołany. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, organizator nie zapłacił za wynajem pociągu ponad 400 tysięcy złotych. Do Rzymu mieli jechać m.in. harcerze, młodzież z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji, która zaufała polskiemu organizatorowi. Miejsce siedzące w tym pociągu kosztowało 1100 zł, leżące było dwukrotnie droższe. Wczoraj do było jeszcze około 200 biletów, co oznacza, że jakieś 400 sprzedano. Na dworzec wschodni w Warszawie rano przyszła tylko mała grupa osób. Większość wiedziała, że z tej wyprawy nic już nie będzie. Z niedoszłymi pielgrzymami rozmawiał Aleksander Przoniak. Z kilkuset osób, które miały jechać tym pociągiem, na dworzec przyszło kilkanaście. Co ciekawe, nawet ci, którzy tutaj teraz są, wiedzieli, że pociąg nie odjedzie. Informacje na ten temat dostali od organizatora wczoraj. Jedni otrzymali SMS-a, inni maila. Jedna z pielgrzymujących zna też plan awaryjny. Jedziemy pociągiem do Częstochowy, a później z Częstochowy jedziemy autobusami prawdopodobnie. Jeszcze nic nie wiadomo do końca. Było trochę zamieszanie wczoraj, ale już dzisiaj jest w porządku. Ufam organizatorom, więc myślę, że będzie dobrze. Na dworcu są także informatorzy PKP Intercity. To właśnie ten przewoźnik miał zawieźć pielgrzymów do Włoch na kanonizację. Przedstawiciele przewoźnika tłumaczą, że nie mogą podstawić innego pociągu, bo nie są organizatorami tego wyjazdu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Według PKP Intercity za przejazd do Rzymu pociągu Ekspres Miłosierdzia miało zapłacić biuro podróży Holiday Travel z Warszawy, ale szef tego biura, Ryszard Cetnarski, mówi, że nie było ono organizatorem wyjazdu i nie sprzedało żadnych biletów na odwołany pociąg. Tłumaczy, że prywatna osoba, Marek Malisiewicz, poprosił o pomoc w rozmowach z PKP. Ten z kolei nie odbiera telefonów, a wcześniej mówił, że do podpisania umowy w ogóle nie doszło, bo PKP nie zgodziły się na wprowadzenie do umowy przepisów mówiących o sponsorach. PKP zaprzecza. Efekt jest taki, że młodzież ze wschodu, a przynajmniej większość do Rzymu, nie pojedzie. Do sądu w Świdnicy wraca sprawa skatowanego psa. Oprawca dostał za to butelkę wódki. Tym razem Krystyna B., która w lutym ubiegłego roku zleciła zabicie psa, sądzona będzie nie za podżeganie, a za współudział w przestępstwie. W pierwszej instancji kobieta została skazana na 4 miesiące więzienia bez zawieszenia. Reprezentujący Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Patrycja Habier mówi, że najważniejsze jest utrzymanie wyroku bezwzględnego więzienia. Z punktu widzenia takiej prewencji ogólnej, czyli żeby przekazać społeczeństwu, że sprawcy tego typu przestępstw nie mogą pozostać bezkarni. Zatem rozpatrywanie tego typu czynów w kategoriach zawieszonej kary pozbawienia wolności nie sprawi, że ta kara będzie dotkliwa. Bezpośredni sprawca czynu przyznał się do winy, dostał pół roku więzienia, pies przeżył. Kolejna bulwersująca historia zdarzyła się w niewielkim Bukowie koło Żarowa. Prokuratorzy zastanawiają się właśnie, czy postawić zarzuty mężczyźnie, który ciągnął psa za samochodem. On sam tłumaczy, że o zwierzaku zapomniał, bo zajmował się dzieckiem. Z nagrań monitoringu w autobusie miejskim wynika, że pies był przyczepiony do haka holowniczego. Kierowca zatrzymał się, gdy zauważył sygnały dawane przez innych uczestników ruchu.

Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i3 za 1999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my ponownie mówimy Państwu dzień dobry. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron i zapraszamy na drugą godzinę naszego piątkowego spotkania. LP Trójka. A zaczynamy od prezentów dla Państwa, czyli płyta tygodnia, czyli zespół reprezentacyjny. Proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Ty, który o zwycięstwie wciąż powtarzasz, nie mówisz nic i zawsze swój odwracasz wzrok, gdy trzeba dać w nasz absurd krok. A przecież tyle jeszcze jest w nas bólu i smutek nasz i nasza krew i życie me. Już tyle lat pytają mnie, kto zwyciężył, kto zwyciężył, kto na zdradzie bezprawiu i kłamstwie buduje nasz dom. Ilu z nas uwierzyć dziś może w sprawiedliwość i mądrość twą? Kto zakutym, zaszczutym, bezbronnym wskaże przyszłość, o której śnią? Odpowiedz mi, odpowiedz mi. Ty wiesz, że nikt nie wygrał nikt. Przegrałeś ty. I wiem, że nie umiemy już zapomnieć tych wszystkich lat, wszystkich zdrad i ludzkich krzywd. I zawsze już zostanie tak. I zawsze już będziemy milczeć razem i czekać, by za wiele lat, za parę dni, za kilka chwil zapytać was, kto zwyciężył, kto zwyciężył, kto na zdradzie, bezprawiu i kłamstwie buduje nasz dom. Ilu z nas uwierzyć dziś może w sprawiedliwość i mądrość twą? Kto zakutym, zaszczutym, bezbronnym wskaże przyszłość, o której śnią? Odpowiedz mi, odpowiedz mi. Ty wiesz, że nikt nie wygrał nikt. Przegrałeś ty. A przecież tyle jeszcze jest w nas bólu i smutek nasz i nasza krew i życie me. Już tyle lat pytają mnie. Bardzo ładna płyta tygodnia. Zespół reprezentacyjny, gdyby ktoś z Państwa chciał przyjąć pod swój dach, to proszę napisać 71335. W treści tej wiadomości poprosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Oczywiście. Odnoszę się teraz do listów. Mówiliśmy o motocyklistach. Pan Jerzy napisał dość gorzki list o użytkownikach dróg poruszających się na motocyklach. Napisał, że w 99%, i tu użył słowa, którego ja nie użyję, są to ludzie nieodpowiedzialni, że wyprzedzają na trzeciego, czwartego. Czy oni myślą, że zaświecenie świateł długich wystarczy? Myślę, że wręcz przeciwnie, pisze pan Jerzy. Dość nieodpowiedzialności na drodze. Jeżdżę 30 lat zawodowo, a motocyklem amatorsko i mam przez ten czas zebrane tylko 4 punkty. Proszę pozdrowić wszystkich nieodpowiedzialnych na dwóch kołach. To czynię, ale muszę tu poczynić taką oto uwagę. Czytając pana gorzki list, jak powiedziałem, panie Jerzy, przypomniały mi się słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego. Choć zdarzają się wśród ludzi nieźli trutnie, w sumie z ludźmi fajnymi. Absolutnie. Myślę, że sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak pan o tym napisał, ale rzeczywiście apelujemy szczególnie do młodych użytkowników motocykli, aby zachowywali się na drodze odpowiedzialnie, w trosce o własne i cudze bezpieczeństwo. I jeszcze jeden list też dotyczący motocykli, tylko go muszę szybko odnaleźć. Panie redaktorku, wspomniał pan o motosercu. Musiałem odejść od radia, nie słyszałem, a już jutro motocykliści oddają swoją wysokooktanową krew. Motoserce.pl to strona akcji. Gorąco pozdrawiam, Arek. Dziękuję bardzo. No i my wracamy teraz do płyt i do utworów, które znajdą państwo w zestawie do głosowania, a na głosowanie jeszcze godzina i 45 minut. No to jest nagranie wyjątkowe i wyjątkowo mi się podoba. Może dzisiaj, bo na razie bez większych szans, The Afghan Wicks. Zawsze mi wychodzi Wings, na co państwo już zwrócili uwagę. Afghan Wicks. No i to jest utwór przepiękny. Może państwo dziś zwrócą uwagę i zagłosują? Dream. No proszę powiedzieć szczerze, czy utwór nie zasługuje na to, by znaleźć się w zestawieniu podstawowym? The Afghan Weeks proszę odnaleźć i ewentualnie, jeśli się Państwu spodobało, zagłosować. Płyty zespołu reprezentacyjnego dla pani Michaliny Rejmus z Bydgoszczy i dla pana Krzysztofa Rysienia z Bystrzycy Kłodzkiej życzę przyjemnego słuchania już w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. Ja z odtwarzacza programu trzeciego teraz Linkin Park. Pięknie i z absolutnym wiosennym polotem Guilty All The Same. To jest tytuł tego utworu Linkin Park. Też czekają na Państwa głosy jeszcze przez godzinę i 36 minut. Nie wiem, czy pamiętają Państwo list pana Tomka, od którego rozpoczęliśmy dziś nasze spotkanie. Pan Tomek napisał, odpowiadając na pytanie, jak się żyje w piątek rano, że wspaniale, że już się przygotowuje na najbliższe 3 wolne dni i wybiera się na 3 koncerty. I nastąpiło sprostowanie tej informacji, bo pytałem, na jakie koncerty. I sprostowanie brzmi tak. Proszę wybaczyć, już nadrabiam. Wybieram się nie tyle na koncerty, co by te koncerty zagrać. Zespół nazywa się Empty Ashtray i zagramy dzisiaj w Nowej Dębie, jutro w Sandomierzu, a w niedzielę w Tarnowskich Górach. Riverside niestety będzie musiało poczekać. Pozdrawiam nas serdecznie, pan Tomek. No to mam kolejną prośbę do pana Tomka, aby płyta zespołu Empty Ashtray znalazła się w programie trzecim, bo chętnie byśmy tego posłuchali. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Czy będziemy zaglądać do archiwum? Tak, ale wcześniej jeszcze nagranie zespołu, o którym słuchaczka w poniedziałkowej liście wyraziła się jako o najlepszym zespole na świecie. 30 Seconds to Mars. Consequence against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. City of Angels, 30 Seconds to Mars. Jak sobie dzisiaj poradzą, wszystko zależy od państwa. Jeszcze półtorej godziny głosowania. Jesteśmy na półmetku LP3 i myślę, że to jest dobra okazja, by kulturalnie na motocyklu podjechać, a potem zaparkować przed archiwum listy przebojów programu trzeciego. alp3.pl. Proszę zrobić głośniej radio. Mam nadzieję, że ładnie zabrzmiał w radiu, bo pomyślałem o tym utworze dzisiaj przed godziną ósmą. Fields of Gold, Stings, archiwum listy przebojów programu trzeciego. Sprawdziłem również wczoraj, jakie utwory umieścił na liście George Harrison i wybrałem ten. The chill from our lives. Tak, to było szalone lata 80. Lipiec 88 roku. This is Love, George Harrison. Debiutował na 39. miejscu i spędził na liście tylko 4 tygodnie. Po miejscu 24 wypadł z listy. Wtedy w 88 roku. Jeszcze raz alp3.pl. Bardzo dawno nie słyszałem w radiu zespołu Huey Lewis and the News. Może kiedyś pojawiło się w muzycznej poczcie UKF, ale dawno nie słyszałem. Huey Lewis and the News, Stuck With You. z lat 80. z alp3.pl. Pora na głosowanie, godzina 17 minut. Prosimy Państwa o wspólną zabawę. Dzisiaj wieczorem gospodarzem ceremonii będzie Marek Niedźwiecki. Po godzinie 19 zapraszam w jego imieniu na utwory w zestawie bardzo takie zacne. Proszę zwrócić uwagę na tę formację The War on Drugs. Tytuł utworu Red Eyes. Thank you. Niczego nie sugeruję, niczego nie chcę wywracać do góry nogami. Chcę jedynie powiedzieć, że są takie utwory jak ten Red Eyes, tak jest zatytułowane to nagranie. Zespół nazywa się The War on Drugs. No i byłoby przyjemnie, gdyby członkowie tego zespołu pojawili się na liście, bo wtedy lista jest bardziej dynamiczna. No ale to tylko tyle w tej sprawie i proszę Państwa o głosy, jeszcze godzina i 11,5 minuty. Ktoś się obawiał o losy Tori Amos. Chyba nie należy, bo dzisiaj będzie dobrze. She's on the run, but I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels, and he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Też przyjeżdża na koncerty w Polsce, informują Państwo. No a w zestawie do głosowania właśnie ten utwór. No i zachęcamy Państwa jeszcze do wspólnej zabawy, bo ta zabawa polega na tym, że rano, zwykle w piątek, największa ilość głosów dochodzi do nas. I bardzo Państwu za nie dziękujemy. No i po godzinie 19 sprawdzamy, na której pozycji nasze ulubione nagrania. Ale zapomniałem o pewnej sprawie, a Państwo mi o niej nie przypominają. Zabawa może być podwójna, czyli kumulacja, bo mogą Państwo oddać głosy na listę przebojów programu trzeciego, czyli 10 utworów, a zaraz obok znajdą Państwo taki odnośnik pod tytułem Polski Top Wszechczasów. I tam oddajemy głosy na 33 utwory. Zabawa rozpoczyna się o godzinie 10, 2 maja. Po 3 godziny. Piotr, Piotr i Piotr. I znowu będzie, mam nadzieję, okazja do tego, żeby po pierwsze trochę pośpiewać, bo znamy te utwory na pamięć, a po drugie trochę się powzruszać. I słuchacze sugerują, aby dziś po godzinie 11 pojawił się taki blok przypominający właśnie o tej zabawie, majowej zabawie, która odbędzie się już po raz któryś, czyli Polski Top Wszechczasów. Na stronach internetowych zresztą w ogóle znajdą Państwo zapowiedź tego topu. Nie wyglądamy specjalnie, ale zapowiadamy, mam nadzieję, dość mądrze. A zatem po 11 spotkanie z polską muzyką, do 11 jeszcze ten utwór. And it's like talking to a stranger.